अधिष्ठान है सो ही संबित है, जो संबित है सो ही अधिष्ठान है। जहां आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान हुआ वहां घड़ा गया प्रतीत होता हुआ भी, घड़े का अस्तित्व गया, मिट्टी का अस्तित्व गया, आकाश का अस्तित्व गया, आधार का अस्तित्व गया, प्रकाश का अस्तित्व गया, न जीव न ईश्वर, न सूर्य न चंद्रमा, न मिट्टी न आकाश, न घड़ा न सकोरा, न शरीर न आंख, तो न रहे अच्छा, और सब भास रहा है। कि ये एक ऐसी अधिष्ठान में ये एक आकाशोपलक्षित उपादानोपलक्षित सत अधिष्ठान में, उपादानोपलक्षित सत अधिष्ठान में और वृत्त्युपलक्षित वृत्ति वृत्त्यभावोपलक्षित अखंड संबित में, ये संपूर्ण आकाश प्रकाश मृत्तिका घाट केवल विवर्त हैं। अब आओ ये आपको प्रक्रिया का, जो चिंतन करते हैं उनको रोज रोज नई प्रक्रिया सूझती है। ये प्रक्रिया है ना, और वस्तु का बिल्कुल थे। हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है, यत्र प्रदर्शया विषया सनातना यत्र प्रकारो भिन्नव प्रदर्शने, वस्तु एक ही लिखानी है तुमको, रोज रोज नई नई वस्तु लिखाओ तो सत्य वस्तु जो है सत्य शब्द और सत्य प्रत्यय, माने मुंह से जो हम सत्य शब्द बोलते हैं सो, और मन में जो हम सत्य के बारे में सोचते हैं सो, है ना, सत्य शब्द और सत्य प्रत्यय, इन दोनों का अधिष्ठान, माने ये दोनों किस में हैं, कब मुझ में हैं, कब ये दोनों किससे प्रकाशित हैं, कब मुझसे प्रकाशित हैं, तो सत्य शब्द और सत्य प्रत्यय इन दोनों का जो अधिष्ठान है सो आत्मा, और इन दोनों का प्रकाशक है सो आत्मा। इसलिए देश शब्द और देश प्रत्यय, काल शब्द और काल प्रत्यय, द्रव्य शब्द और द्रव्य प्रत्यय, बीज शब्द और बीज प्रत्यय हैं, अब भेद शब्द और भेद प्रत्यय, इन दोनों का अधिष्ठान और इन दोनों का प्रकाशक एक अखंड आत्मा है, इसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं। तो उसको दिखाने के लिए प्रक्रिया क्या है कि सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, कहते हैं कि हे सौम्य इदम दृश्यमानम जगत दृश्यम अग्रे सदैव आसीत। प्रकार से अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, इसको वेदांत की रीति से समझाता है। तो कभी कभी बात शुरू से समझी हुई न होने के कारण समझने में कठिन पड़ते हैं। कल हमसे कई लोगों ने शिकायत की कि समझ में नहीं आता। इसकी बात ऐसी है, दिन भर रात भर तो पैसे को समझने की कोशिश करते हैं, कमाई को समझने की कोशिश करते हैं, भोग को समझने की कोशिश करते हैं और सत्संग में आके जो समझाई हुई बात सुनते हैं ना, तो वो तो दूसरे की समझाई हुई होती है, दूसरे के समझ में आई और उसने समझाई। अब अपनी समझ में आवे इसके लिए थोड़ी अपनी समझ भी उसमें लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अपनी समझ लगाने के लिए थोड़ी भोग की वासना, कर्म की वासना, संग्रह की वासना, शिथिल होनी चाहिए। ये जो लोग समझते हैं कि हम भीतर हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, बैठ जाएंगे और बिल्कुल प्रपंच से सुरक्षित हो जाएंगे, तो वो तो तभी तक है जब तक कोई झकझोरने वाला नहीं है। एक दुश्मन आके तुमको हिला देगा तो भीतर बैठ नहीं सकोगे, लेके डंडा बाहर निकलोगे उसको मारने के लिए है? और एक राग का विषय आगे आ जाएगा सामने तो भीतर बैठ के झड़ोके में से झांका नहीं जाएगा, उसका पीछा करोगे। प्यारा आएगा तब भी नहीं बैठोगे कमरे में और झरोखे से झांक नहीं सकोगे, और दुश्मन आएगा तब भी नहीं, दुश्मन आएगा तो डंडा लेके दौड़ोगे, प्यारा आएगा तो प्याला लेके दौड़ोगे, भीतर नहीं बैठ सकते। कोई नोट दिखावे बाहर से तब भी दौड़ेंगे उसके लिए। तो ये तो ऐसी विद्या है, वेदांत को हम लोग साधन नहीं बोलते हैं, विद्या बोलते हैं, बोला। क्योंकि साधन का जो फल होता है वो सीमित होता है और बाद में नष्ट हो जाता है, चाहे वो धर्म रूप साधना हो, चाहे उपासना रूप साधना हो, चाहे योग रूप साधना हो। जो साध्य होगा, उत्पाद्य होगा, वो कृत्रिम होगा, बनावटी होगा और वो टिकाऊ नहीं हो सकता। परंतु जो असलियत है वो तो हमेशा एक तरीके रहती है। तो किसी वस्तु को यदि इस कठिन रूपी से समझाते हैं तो उसमें एक फायदा तो ये होता है कि जो अपनी बुद्धि का किसी किसी को अभिमान होता है कि हम कुछ समझ, हम सब कुछ समझते हैं, उस पर थोड़ी चोट पड़ती है और वो अभिमान टूट जाता है। ऐसा नहीं, अभी और समझने की बात है। अच्छा, और निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम इसके अधिकारी नहीं हैं। आपको हम ये आश्वासन देते हैं, आप बिल्कुल उदास न हो, निराश न हो। ये दूसरे के घर में जब घुसना होता है ना, तब ये सोचना पड़ता है कि दूसरे के घर में उसकी किवाड़ी खटखटाए बिना, घंटी बजाए बिना, इजाजत लिए बिना घुसना ठीक है कि नहीं। लेकिन जब अपने घर में घुसना होता है तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि घर के मालिक हम ही हैं। तो ये जो आत्मा है ये कोई पराया नहीं है, ये तो बिल्कुल अपना आप ही है। तो इसमें आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धः ये बात नहीं बोली जाती है, क्योंकि इसमें अद्वैत अनुभूति में अधिकार अनधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। ये जाति मूलक नहीं है, सद्गुण मूलक है, अंतर्मुखता मूलक है, समदमादि मूलक है, बोला भले कोई मंत्र पढ़े कोई न पढ़े वो बात दूसरी है। इतिहास पुराण भाषा ग्रंथ है ना, वृत्ति प्रभाकर पढ़ लो, विचार सागर पढ़ो और विचार संग्रह पढ़ो, अमुक मंत्र पढ़ना कि नहीं पढ़ना इसके बारे में विद्वानों का विवाद हो सकता है, लेकिन अर्थक ज्ञान में वेदांत चोर नहीं है। ये इस खिड़की से लो कि इस खिड़की से, है ना, बैंक जो है ना वो सबकी रखी हुई वस्तु देने को तैयार है। ये हो सकता है कि कोई इस खिड़की से ले कोई इस खिड़की से ले, तो खिड़की पर विधि निषेध होता है, वस्तु देने में विधि निषेध नहीं होता है। इसलिए कौन वेद के द्वारा ले, कौन इतिहास पुराण के द्वारा ले, कौन भाषा ग्रंथ के द्वारा ले, परंतु अपने आत्मा के ज्ञान में अर्थक ज्ञान में रुकावट नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि जो हैं वो बड़े उदार थे और सबके लिए मार्ग खोल रहे हैं, कोई स्त्री हो शूद्र हो, भाषा ग्रंथों से भी इस वस्तु को समझा जा सकता है। ऐसा अब थोड़ी सी एक प्रक्रिया की बात आपको सुनाते हैं। प्रक्रिया माने समझने के लिए एक शैली, एक ढंग, एक पद्धति, एक रास्ता आप स्वीकार कीजिए। किसी को जब एक प्रक्रिया में बंधकर जमकर निष्ठावान होकर के हम परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं ना, तब उसका नाम संप्रदाय हो जाता है, सत संप्रदाय। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई ते ही मग चलत सुगम हम मुनि भाई। एक सज्जन ऐसे हैं जो रूमाल में ईश्वर को निकालना चाहते हैं, और एक सज्जन वो हैं जो दिल में ईश्वर को निकालना चाहते हैं। तो संसार में रूमाल रूमाल रूमाल टुकड़े टुकड़े टुकड़े उन सबकी कर दो ढेर, एक ढेर, एक राशि में, एक राशि में सबको डाल दो, एक ढेर में सबको डाल दो। तो जिस उपादान में सब मिल जाएंगे, जिस आधार में सब एक हो जाएंगे, जिस सत्ता में सब एक हो जाएंगे, है ना, उसको उपादान कारण कहा जाएगा। वहां उपादानता की सिद्धि तो होगी कि सबका मूल मसाला यही है, परंतु वहां कर्ता अथवा चेतन दिखाई नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कभी ऑटोमेटिक मशीन को चालू कर देते हैं और चालक वहां से गायब हो जाता है। अब कोई आया देखा मशीन चल रही है, तो वो मशीन चलती देख के कोई इसको चला के छिप गया है इस बात का पता नहीं चलेगा। भले इसको ढूंढ डालो, मशीन को तोड़ डालो, खोल डालो, बंद कर डालो, पर इसको चला के कोई छिपा हुआ है ये इस बात का पता मशीन से नहीं चलेगा। तो ये जब केवल सृष्टि की ओर, बहिरंग सृष्टि की ओर हम देखते हैं, बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, तो इसका कारण जड़ प्रकृति के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जब हम बाहर की ओर न देख करके भीतर की ओर देखते हैं, तब ये देखो दूसरी प्रक्रिया हुई, जड़वाद की प्रक्रिया है बाह्य पदार्थों का है ना अनुवीक्षण, अनुवीक्षण बाह्य पदार्थों के ज्ञान की प्रक्रिया है और उससे जड़वाद की सिद्धि हो गई। और हमारे अंदर ये बुद्धियां कैसे उत्पन्न होती हैं, वृत्तियां कैसे उत्पन्न होती हैं और इनका रहना न रहना कैसे जाना जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये कैसे जानी जाती है, इसका अनुसंधान करो तो आत्म चैतन्य की सिद्धि होगी। एक और जड़ राशि है और फिर इसी तरह सबके अंदर है तो एक चैतन्य राशि निकल आएगी। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर की सिद्धि के लिए अपनी ओर देखना पड़ता है और जड़ प्रकृति की सिद्धि के लिए बाहर देखना पड़ता है। अब दोनों को आत्मा को मिलाकर के प्रकृति काम करती है और प्रकृति को मिलाकर के आत्मा काम करता है, तो ये एक ईश्वर चैतन्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान की सिद्धि हो जाएगी। तो बोले कि ये सब कुछ नहीं होता, सापेक्ष ही है, आत्मा होने से जड़ मालूम पड़ता है, जड़ होने से आत्मा मालूम पड़ता है, दोनों मिथ्या हैं। लो सबको ईश्वर में डाल दो तो अंतर्जामी हो जाएगा, सबको जड़ में डाल दो तो प्रकृति हो जाएगा और दोनों को सापेक्ष कर दो तो शून्य हो जाएगा। लेकिन इसके आगे जब साक्षी अथवा सन्मात्र का अनुसंधान करने लगते हैं तब इसके आगे बढ़ते हैं। कार्य कारण कर्ता और कर्ता के आगे साक्षी और साक्षी का ब्रह्म होना बहुत मजेदार बात है। तो उपनिषदों में जो सत्य वस्तु का वर्णन आता है, कोई न कोई नाम तो रखना ही पड़ता है। तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि सत्य से बढ़िया और क्या नाम होगा। सत्य का मतलब क्या होता है आपको पहले सत्य का ही अर्थ सुनाता हूं। तो अब हमारे कोई भाई कहेंगे कि स्वामी जी हम लोग इतना भी नहीं जानते हैं कि सत्य का क्या अर्थ होता है, तो हम कहते हैं आप जानते हैं परंतु उसके समझने की रीति जो है ना वो नई नई होती है, आप नई रीति से उसको समझिए। आप सत्य को जानते हैं इससे हमको इनकार नहीं है। तो देखो अस्ति इति सत्, जब किसी चीज को हम बोलते हैं कि है तब वो होता है सत्य। ये अस धातु है और वर्तमान में इसका प्रयोग हुआ अस्ति, जैसे अस्ति घटा है, अस्ति पता है, अस्ति मनुष्य है। जिस चीज के साथ हम अस्ति, अस्ति माने उर्दू में हस्ती बोलते हैं, जिस चीज की हस्ती है ना, जो चीज सन है, सन उसको सत बोलते हैं। सन घटा है, सन पता है, घट सत है और पट सत है। देखो ऐसे हम लोग व्यवहार करते हैं ना। तो अब देखो ये सत सत सत, घड़े में भी सत है, कपड़े में भी सत है, मकान में भी सत है, स्त्री में भी सत है, पुरुष में भी सत है तो सबको बोलेंगे ना है। ये है कि एक झड़ी लग गई है तो एक सामान्य बन गया, सामान्य बन गया उसको क्या बोलेंगे, सत्ता। सत्ता माने जाति है ना, घटत्व की समष्टि, गोत्र की समष्टि, सत्ता समष्टि ही। सच सच सच संता सताम समूह सत्ता, जैसे जनता, जन जन जन जनता हुआ कि नहीं हुआ, जनता माने बहुत से जन होता है कि नहीं, बहुत से जन को जनता बोलते हैं। इसी प्रकार बहुत से सत्य को घड़ा सत्य, कपड़ा सत्य, मकान सत्य, स्त्री सत्य, पुरुष सत्य, मैं सत्य, तुम सत्य है ना, ये सत्ता सामान्य इसको वेदांत में बोला जाता है, सत्ता सामान्य है। अब कहते हैं कि असल में सत्य में जो सामान्य है वो घट पट आदि नाम रूप जो उपाधि है उसके कारण सामान्य आ गया। सत्य तो अखंड है, एक है, एक रस है, परंतु उसमें ये सामान्य कहां से आया, बोले घट पट मठ आदि नाम रूप कृति की विलक्षणता से उपाधि के कारण सत्य में जाति आरोपित हो गई, सामान्य आरोपित हो गया, अनेकता आरोपित हो गई। असल में सत्य एक ही है। अब वो जो सत्य एक ही है उसमें प्रकृतिता भी नहीं है, जीवता भी नहीं है, ईश्वरता भी नहीं है। सती प्रकृति ही सन जीवः, सन ईश्वरः, सन घटः, सन पटः। जीव ईश्वर प्रकृति के भेद के आरोप से विनिर्मुक्त जो सत है उसको सत कहेंगे। देखो वेदांत में विचार की ये प्रणाली है। तो आप थोड़ी देर दुनिया का विचार छोड़ दीजिए। सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, देखो क्या विलक्षण है कि सारा भेद व्यवहार करते हुए अभेद का प्रतिपादन करते हैं। ये सब इसमें कहो तो हम एक एक में भेद बता दें। प्रश्न किया कि हम वो आदेश, वो उपदेश आपसे जानना चाहते हैं, तमादेशम अप्राक्ष्य, यहीं से इसका उपक्रम होता है। उपक्रम, उपक्रम माने प्रारंभ। उपक्रम में बड़ा भारी पराक्रम होता है। अब कई दीक्षित ने एक ग्रंथ ही लिखा हुआ है, उसका नाम है उपक्रम पराक्रम। बहुत लोग तो ग्रंथ का नाम भी नहीं जानते होंगे। अब कई दीक्षित ने ग्रंथ लिखा है उपक्रम पराक्रम। उपक्रम माने शुरुआत, प्रारंभ, और पराक्रम माने उसका बल, उसकी शक्ति। किसी भी काम को शुरू करने में कितना बल होता है, किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ जब उपक्रम होता है तो उसमें कितना बल होता है, कर ये बात लोगों को जल्दी नहीं मालूम पड़ते। जब ब्रह्म ज्ञान का विचार प्रारंभ करते हैं तब ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के अज्ञान को दूर करेगा, ये बात सिद्ध हो गई। और ब्रह्म का अज्ञान दूर होने से आत्मा, जीव और ईश्वर और जगत का भेद नहीं रहेगा। ब्रह्म माने अद्वितीय आनंद, उसका ज्ञान होने से जीव जगत और ईश्वर का भेद नहीं रहेगा, और उसके भेद न रहने से बंधन और मोक्ष का भेद नहीं रहेगा, और बंधन और मोक्ष का भेद नहीं रहने से प्राप्ति अप्राप्ति की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। और तब ये जीव बिल्कुल कृतकृत्य प्राप्त प्राप्तव्य होगा, ज्ञात ज्ञातव्य होगा, प्राप्त प्राप्तव्य होगा, कृत कर्तव्य होगा। न इसके लिए कुछ कर्तव्य शेष रहेगा, न खाना शेष रहेगा, न जानना शेष रहेगा। ब्रह्म ज्ञान से उपक्रम करने का अर्थ ही ये है कि कर्म उपासना साध्य वस्तु का हम प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, जो यथास्थित वस्तु है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। जैसी जो चीज है वो हम बताना चाहते हैं। तो लो ब्रह्म ज्ञान का मजा, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, भेद लो। तो पहले आदेश पूछा गया, ज्ञान में आदेश नहीं होता है। हमने आपको कहा कि आप इस मूर्ति को विष्णु समझिए, ये आदेश हुआ कि नहीं हुआ? ये तो आदेश हो गया। बोले बाबा हम तो अपनी आंख से इसको मूर्ति देखते हैं, नैसर्गिक ज्ञान है कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये स्वाभाविक ज्ञान है। और आदेश किया हमने कि आज से तुम इसको विष्णु भगवान समझ के इसकी पूजा करना, तो हमारे आदेश से जो आपने अपनी बुद्धि बनाई कि ये विष्णु है, इसका नाम उपासना हुआ, है ना? इसका नाम उपासना हो गया। आप उसको मूर्ति भी, पत्थर भी समझते हैं, विष्णु भी समझते हैं। लेकिन जब कहीं अंधकार में वो मूर्ति दिखे और आप उसको मनुष्य समझ लें, तो न मूर्ति समझें और न विष्णु समझें, तो क्या होगा? तो उसका नाम भ्रम होगा। उपासना के लिए आप उसको विष्णु समझते हो ऐसा मैंने बताया है, और आपकी बुद्धि में वो पत्थर की मूर्ति है, हैं? और यदि अंधकार में वो आपको एक मनुष्य दिखाई पड़ने लग गई, चोर मालूम पड़ने लगी, तो वो चोर क्या है? न विधि सिद्ध है और न निसर्ग सिद्ध है, और वो तो भ्रम है, हैं? अच्छा, तो असल में आदेश देने पर भी आपकी जो पाषाण बुद्धि है वो निवृत्त नहीं होगी। जब आप भाव में आएंगे तब वो आपको साक्षात विष्णु दिखाई पड़ेगा, और जब भाव नहीं होगा तब वो मूर्ति दिखाई पड़ेगी। और भाव का सबसे बढ़िया उद्रेक कब माना जाएगा कि आप में भाव आया? जब आप मूर्ति को विष्णु समझना भूलकर हमें विष्णु हूं ऐसा समझेंगे, ये भाव की सर्वोत्तम अवस्था यही होगी। उस समय आप जो बोलेंगे वो विष्णु का बोलना होगा, उस समय जो आप बोलेंगे ये सर्वगतवाद अनंतस्य सर्वराहम अवस्थितः मत्तः सर्वम इदं सर्वम मत्तः सर्वम अहम सर्वम मयि सर्वम सनातने। प्रहलाद का वचन है, जब विष्णु भावापन्न हो गए प्रहलाद, ये उसकी उपासना की प्रतीक, उपासना की परिणति अहंग्रह उपासना में है, ये आदेश से सिद्ध होता है। एक दिन मैं गया दर्शन करने ठाकुर जी का, तो हमको आदेश था, समझो शास्त्र में पढ़ा था कि देवता के सामने जाके बोलना कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव ताहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्वपाप हरो हरि। तो मैंने आदेश के अनुसार बोल दिया जो मैंने सोचा कि मैं भगवान के सामने अपने को पापी कह रहा हूं। तो उसी समय ये ख्याल हुआ कि भगवान के सामने जब मैंने अपने को पापी स्वीकार किया तो मेरे पाप मिट गए, और उसके बाद मेरे मन से क्या निकला? निष्पापो हम। भगवान के सामने पापी स्वीकार करने के बाद भीतर से निकला निष्पापो हम। ये देखो, ये प्रतीक उपासना का फल क्या है? अहंग्रह उपासना, इसी को बोलते हैं प्रतीक उपासना का फल अहंग्रह उपासना। ये उपासना का रहस्य जो है, ये अश्रद्धालु लोग, नास्तिक लोग इस रहस्य को नहीं समझते हैं। असल में प्रत्येक प्रतीक उपासना का फल अहंग्रह उपासना है। जब हम अपने हृदय में विष्णु को देखते हैं तो विष्णु और हम दोनों का चेतन एक हो जाता है। हृदय में जो विष्णु का आकार है, तो हृदयावच्छिन्न चेतन तो मैं हूं और आकारावच्छिन्न चेतन विष्णु है, लेकिन हृदय और आकार तो दो नहीं है। इसलिए हृदयावच्छिन्न चेतन और विष्णु अवच्छिन्न चेतन एक दो नहीं है, बिल्कुल एक है। जैसे स्वप्न में स्वप्न पुरुषावच्छिन्न चैतन्य है और स्वप्न दृष्टा, ये दोनों दो नहीं है। तैजस चैतन्य और स्वप्न पुरुष चैतन्य, ये दोनों दो नहीं है। ये उपासना, ये आदेश इसको बोलते हैं, और उपदेश किसको बोलते हैं? जो चीज जैसी है उसको वैसी बताना, इसका नाम उपदेश होता है। तो वहां आदेश शब्द का अर्थ उपदेश है, बोला? ईशत संकेते न देशनम आदेशा। ईशत आ माने ईशत संकेते न, केवल संकेत से वहां बात दिखाई गई। अब सब विद्या देखो। अच्छा अब दूसरा भेद देखो क्या है, तो सौम्य संबोधन भी है। गुरु शिष्य को श्वेत केतु उद्दालक दोनों दो हैं और आपस में संबोधन करते हैं, तो संबोध संबोधक है ना, संबोध जिसको पुकारा जा रहा है सो सौम्य, और जो पुकारने वाला है गुरु, वो व्यवहार में दोनों अलग अलग बैठे हैं और फिर भी अद्वैत का उपदेश करते हैं। जो लोग व्यवहार का लोप करके अद्वैत का उपदेश करना चाहते हैं, वो तो महाराज अद्वैत को समाधि की गुफा में डालना चाहते हैं। अरे ये तो बिल्कुल वो चलते फिरते बोलते हंसते, आपने वो सुना कि नहीं, घोड़े के रिकाब में पांव और ब्रह्म ज्ञान, ये सुना है कि नहीं। जनक जो है अष्टावक्र और घोड़े पर जब चढ़ने लगा, तो उसने घोड़े पर चढ़ने के लिए जो रिकाब लटकती रहती है घोड़े के पीठ पर से दोनों ओर, उसमें एक में पांव लगाया और पांव उठा के चढ़ने वाला था। तो इतने में महाराज अष्टावक्र जी ने समझा दिया कि अरे बाबा तू ही ब्रह्म है, फूल मसलना मुश्किल, आंख की पलक गिराना मुश्किल, घोड़े पर चढ़ना मुश्किल, और अपने आप को ब्रह्म जान लेना ये आसान, ये मुश्किल नहीं है। अच्छा तो देखो, एक तो उपदेश करते हुए भी मन द्वैत दशा में उपदेश हो रहा है, व्यावहारिक है, और गुरु शिष्य का संबोधन भी है, और एक बात इसमें द्वैत की और है। क्या अग्रे, अग्रे माने सृष्टि के प्रारंभ में, माने प्रलय के समय, सौम्य सदैव आसीत, इदम सदैव आसीत। अग्रे कह दिया काल के शुरू में, तो वो भी द्वैत हुआ, और इदम कह दिया, इदम प्रतीयमान जगत का, ये भी द्वैत हुआ। फिर बोलते हैं सदैव आसीत, सत ही था। अब बोलो ये ये ये समझाने की प्रणाली है, आपके द्वैत का, द्वैत की प्रतीति का कहीं खंडन नहीं करते हैं। कहते हैं आपको द्वैत दिखाई पड़ता है तो दिखने दो, अनेकता भेदो, अनेकता के भ्रम से हमारा कोई द्वेष नहीं है। अनेकता का भान मिटा के अगर अद्वैत बनोगे, तो अद्वैत बनने के बाद जब मर जाओगे, तब तो फिर द्वैत नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं तो अद्वैत बनने के बाद फिर द्वैत दिखाई पड़ेगा, तो फिर वही अज्ञान आ जाएगा। तो नहीं तो अद्वैत बनना बनाना नहीं है, ये द्वैत दिखता हुआ भी जो अद्वैत है, उस अद्वैत को समझना है। तो देखो, आदेश उपदेश होने पर भी, गुरु शिष्य का व्यवहार होने पर भी, पहले पीछे का व्यवहार होने पर भी, हम सब वस्तु को समझाना चाहते हैं। सत में स्थित नहीं करना है, सत होना नहीं है, सत पाना नहीं है, असल में तुम सत हो, है ना, परंतु इस बात को जानते नहीं हो, इस न जानने को मिटाना है। न जानना मिटाने के लिए, माने अज्ञान मिटाने के लिए, व्यवहार के लोप की कोई जरूरत नहीं होती है। एक जेवर को सोना समझने के लिए उस जेवर को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हीरे को हीरा पहचानने के लिए उसका चूरा नहीं बनाना पड़ता है। वो तिकोना हो तो तिकोना, लंबा हो तो लंबा, गोल हो तो गोल, वो उसका है ना, उसका नाम ज्यों का त्यों रहे, रूप ज्यों का त्यों रहे, और उसके मूल मसाले को समझ करके हीरे को हीरा जान लो, ये वेदांत का अभिप्राय है। तो नारायण सदैव अब सत्य संबंध में सुना था, मन तो कई बार आता है कि पूर्व पक्ष की बहुत बात सुनाए है ना, तो पूर्व पक्ष की पहले हम सब की सामान्य व्याख्या आपको सुना रहे हैं। तो देखो आपको अलग अलग जो सत्ता मालूम पर पड़ती है, घड़ा सत, कपड़ा सत, मकान सत, इनको सबको मिलाकर के सत्ता होती है। सत्ता माने सब की जाति, जनता, जैसे जनता वैसे सत्ता। और जनता होती है शरीर की उपाधि से, इसी तरह सत्ता होती है घटपट आदि की उपाधि से। उपाधि का आप बात कर दो और एक अखंड सत, वो होता है अबाधिक। अबाधिक में वो सत्वम, जिसको कोई घड़े को आप बोल सकते हैं ना कि घटो नास्ति, घड़ा नहीं है। अच्छा अब ये बताओ आप कि जब नास्ति आपको बोलना है तो घट पद का अर्थ कहां है? जब आप नहीं बोलना चाहते हो तो घट पद का अर्थ कहीं है कि नहीं है? तो बुद्धि में है ना, बुद्धिस्थ जो घट है उसी का निषेध कर रहे हो ना कि घटो नास्ति, कि बाहर घड़ा है उसका निषेध कर रहे हो। बुद्धिस्थ घट का निषेध होता है, बहिष्ठ घट का निषेध नहीं होता। अगर बाहर घट होता और कहते कि घड़ा नहीं है तो नहीं है बोलना गलत होता, नहीं है बोलना गलत होता। बाहर घड़ा हो तुम कहो घटो नास्ति तो बोलना झूठ, लेकिन अकल में घड़ा है और उसके लिए बोल रहे हो घटो और बोल रहे हो नास्ति, तो नास्ति बोल सकते हैं, घटो नास्ति। बुद्धिस्थ घट नहीं है, हमारी अकल में जो एक घड़े की शक्ल है कि यहां घड़ा होना चाहिए वो घड़ा नहीं है, अकल वाला घड़ा नहीं है, इसके लिए नास्ति शब्द का प्रयोग होता है। अब इसी प्रकार समझो घटाहस्ति, घटाहस्ती जब बोलते हैं तो बुद्धि में पूर्वानुवृत्त जो घाट है उसकी, उसी के लिए अस्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां सत है घट नहीं है, यहां सत है घट नहीं है। तो सत शब्द का अर्थ होता है जो किसी देश में, किसी काल में, किसी दूसरी वस्तु के द्वारा, किसी भी वृत्ति से मिटाया न जा सके उसका नाम होता है सत। सत माने अमिट, जिसकी लिमिट नहीं है, बोला न काल में, ये मिट है ना, मिट मित, हमारा मित जो है, मित माने परमित, वो ली तो बाहर से लगा दिया गया है मित ही, मित माने, मित माने एक मित्र का, ये देश में मित हुई, मित हुआ दो मिनट का, ये काल में मित हुआ एक है, एक मासा एक तोला, ये वस्तु में मित हुआ। एक तोला एक मासा ये वस्तु का मित है, और एक इंच एक फुट ये देश का मित है, और एक मिनट एक घंटा ये काल का मित है ना, मित है मित। तो ये इसको किसी तरह मिटाया नहीं जा सकता, अबाधित सत्ता को सत कहते हैं। अरे इसको पहचानना हो तो बहुत बढ़िया पहचान है इसकी। अच्छा जी, रात को नींद आई थी और वो अब नहीं है, लेकिन जिसको नींद आई थी वही तुम हो कि दूसरे हो? है? तो जिस तुमने नींद का अनुभव किया वही तुम जागृत का अनुभव कर रहे हो। तुमको रात में सपना आया था, सपना तो मिट गया, लेकिन तुम भी मिट गए क्या? कहने तुम नहीं मिट गए, तुम तो हो। तो अमिट क्या रहा? अमिट जागृत है कि अमिट सुषुप्ति है कि अमिट स्वप्न है? तो तीनों अमिट नहीं है, अमिट कौन है? मैं अमिट है ना, इसको सत बोलते हैं, इसी का नाम सत है। बोले कि भाई हम तो अब से 100 बरस पहले नहीं थे और 100 बरस बाद नहीं रहेंगे, तो मिट गए, मिटे हुए थे और मिट जाएंगे। बोले ये बात तुम देह की उपाधि को लेकर बोल रहे हो, अपने स्वरूप की दृष्टि से नहीं बोल रहे हो। घड़ा 100 बरस पहले नहीं था और 100 बरस बाद नहीं रहेगा, लेकिन माटी 100 बरस पहले भी थी और 100 बरस बाद भी रहेगी। तो जिससे ये तुम्हारा मैं ये बना हुआ है ना, तो जिस चेतन में ये तुम्हारा मैं बना है, रह रहा है और मिट जाएगा, वो चेतन अमिट है, वो सत है। जिस ज्ञान से तुम्हारा मैं, ये सत के विचार की रीति ये है, सत उसको कहते हैं। नारायण, अब सत कैसा होता है कि सदैव आसीत। ये असल में संस्कृत भाषण में इसको सामान्य रूप से देखें तो ये बहुत स्वाभाविक संस्कृत नहीं है, अस्वाभाविक है। चलो इसमें क्या बात है, तो इसमें बात है कि सत आसीत ये कहना वचनम अब्रवीत है। वचन बोला तो ऐसे ही बोलते, अब्रवीत तो बोलना वचन का ही बोलना होता है, उसको दोबारा उसमें कर्म और क्रिया दोनों की जरूरत नहीं है। वहां तो केवल क्रिया पद के प्रयोग से ही काम चल जाएगा है। यदि आसीत बोलते है ना, था, इतने से ही काम चल जाता। सदैव आसीत ये कहने की क्या जरूरत थी, सतही था, अरे था तो सत था, आसीत वही अस्थि भूतकाल की उपाधि से आसीत कही जाती है, वर्तमान काल की उपाधि से अस्थि बोलते हैं और भविष्य काल की उपाधि से उसको भविष्यति बोलते हैं। है तो अस्थि एक सत है, तो ये काल की उपाधि लगा दी आसीत और सत बोले। गंतव्यम अगच्छात, वक्तव्यम अवोचात, कर्तव्यम अकरोत। सत आसीत ये तो बिल्कुल दोहरी बात हो गई, तो दोहरी बात में भी कोई प्रयोजन है। वो प्रयोजन ये है कि यदि बदलने वाला सत होता तो आसीत अस्ति भविष्यति के द्वारा बोला जाता, लेकिन वो बदलने वाला सत नहीं है इसलिए उसको सदैव कहा गया हो। जो आसीत था वो तो अस्ति और भविष्यति हो जाता है, जो था वो तो है और होगा हो जाता है, लेकिन वो ऐसा था जो सत था उसमें था है होना नहीं है, वो तो ज्यों का त्यों है। आसी देव वो था ही था, वो विद्यमान था परंतु वर्तमान नहीं था। विद्यमान और वर्तमान में क्या फर्क होता है, जो बरत रहा है वर्तते इति वर्तमान, विद्यते इति विद्यमान, केवल होने का नाम विद्यमान है और करते हुए होने का नाम वर्तमान है। वर्तमान में बर्ताव है, बर्तन है, प्रवृत्ति है और विद्यमान में प्रवृत्ति नहीं है। इसका अर्थ है कि सत अस्ति और भवति इन दोनों क्रिया का एक अर्थ नहीं है। ये व्याकरण के पंडित इस बात को जानते हैं, न जानते हो तो जान लेना चाहिए। अस्ति में होना भर है बस, और भवति में परिणाम है। भवति में भवनम है और अस्ति में सत है। एक चीज हो रही है, घटा भवति मृद अस्ति, जहां परिणाम है वहां भू धातु का प्रयोग होता है और जहां केवल अस्तित्व है वहां अपधातु का प्रयोग होता है। तो ये अस्ति सत, सत माने है पहले है, अब है, आगे है, उसमें क्रिया का संयोग नहीं, संसर्ग नहीं है। संसर्ग होगा विशिष्ट होगा वाक्यार्थे नात्र सम्मता, संसर्ग नहीं है, अस्ति क्रिया के संसर्ग से रहित सत्ता है, सत है। ये बात हो, अब लोग अब दूसरी बात सुनाते हैं सत के बारे में। सदैव तो देखो ऐसा सत है जिसमें देश भी एक विकल्प है, लंबाई चौड़ाई जो है ना ये नहीं है, जिसमें काल भी एक विकल्प है। तो नित्यता, नित्यता तो प्रवाही चीज में होती है, और सिकुड़ना और फैलना ये जो देश में होता है ये तो एक एक गीली चीज में होता है, नरम नरम चीज में, रबर को पकड़ के फैला दिया और सिमट गई, फैला गई। ये देश में फैलना और सिकुड़ना रबर सभी की चीज में होता है, हैं? और काल में हमेशा बहते रहना ये जल सभी की द्रवित प्रवाही पदार्थ में होता है। प्रवाह में काल है, प्रवाह में काल है, और कोमल में बढ़ना सिमटना है। जैसे बीज है, मिट्टी में डाल दिया, छोटे से बड़ा हो गया, फूल गया, फट गया, ये देश में होता है। अब देखो सब कैसा है, तो न देश न काल न वस्तु। अब एक दूसरी ए का क्या अर्थ है, सदैव ए का अर्थ है कि सब कैसा है, केवल है समझने से तो काम नहीं चलेगा ना, है का स्वरूप समझना पड़ता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, सत्य का लक्षण जानना चाहिए। किसी ने सत शब्द का उच्चारण कर लिया, हमने कहा कि सत माने तुम जानते हो क्या, नहीं तो देखो हम बताते हैं, सत माने दिख, सत माने दबित। बोले महाराज हम तो दिख दबित कुछ नहीं जानते हैं। पर जैसे तुम दिख दबित नहीं जानते हो ऐसे सत भी नहीं जानते हो, है बोलते हो पर है के माने नहीं समझते हो, है की पहचान नहीं है, है? एक नया शब्द तुमको बोलने के लिए मिल गया तो समझ लिया कि वाह वाह वाह शब्द का मिला, का एक हीरा मिल गया, उसको जरा अदा उसका लक्षण क्या है समझना तो चाहिए ना। बिना लक्षण प्रमाण के वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। तो सदैव में ये कहने का ये माने ही सत ही है ना, ये कहने का अभिप्राय क्या है कि सत्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं थी, न देश न काल न द्रव्य न परिणाम न परिमाण। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो लोग जानते होंगे, परिणाम माने बदलना, जैसे दूध बदल के दही हो गया, दही बदल के घी हो गया, मक्खा हो गया है ना, इसको बोलते हैं परिणाम। और परिमाण, परिमाण माने नाप तौल हो, एक गज दो गज, एक मिनट दो मिनट, एक शेर दो शेर। और परिणाममान, परिणाममान क्या होता है, बदलने वाली चीज, बदलती हुई चीज। तो न चीज आंख से देखी न जाए, त्वचा से छुई न जाए, कान से सुनी न जाए, मन से जिसकी सीमा सोची न जाए, जो बुद्धि का विषय न हो और यहां तक कि जो साक्षी का भी विषय न हो, साक्षी भाव से भी न हो। और ये तो देखो आप सपना देखते हो ना, तो आप किस आंख से देखते हो? आंख रहती है जो सपने में कोई गंध सूंघने से मिले तो कोई नाक रहती है, और वहां स्वाद आवे मुंह में तो क्या जीभ रहती है? क्या वहां दुश्मन होता है, राग द्वेष होता है, दुख होता है, तो स्त्री होती है, पुरुष होता है, समागम होता है, और तो वहां कुछ होता है? वो तो केवल साक्षी तुम ही देख रहे हो, न जो पोथी में लिखा हुआ सपना है किताब में, न तो उसका कोई दस्तावेज है और न तो उसके लिए कोई दूसरा गवाह है। देखा है तो हमने, उसको पैदा होते देखा है, रहते देखा है, मुझको देखा है। अच्छा, सुषुप्ति को हमने किस औजार से देखा है? वहां कहां मनोवृत्ति है? पर साक्षी ने उसको भी देखा है। तो ये जो शास्त्र बताता है, ये देखे हुए को ही बताता है कि किसी अनदेखी चीज को भी बताता है? ये सवाल है। तो व्यवहारी लोग, संसारी लोग, दुनियादार लोग ये कहते हैं कि ये देखी हुई चीज को ही बताता है, अनदेखी हुई को नहीं। ये देखो शास्त्र का एक तो विधि निषेध, अर्थवाद, मंत्र, नाम को बताता है, उत्कार्य संस्कार, विकार्य संस्कार्य आपके विनाश को बताता है, और साथ ही साथ दूसरे प्रमाण से जानी हुई चीज को हम वाणी के द्वारा बोलते हैं। प्रमाणांतर सिद्ध वस्तु का ही हम वाणी के द्वारा, माने आंख कान नाक आदि से जो अनुभव की हुई, मन से अनुभव की हुई, बुद्धि से जानी हुई, अथवा साक्षी से देखी हुई, अथवा स्वतः सिद्ध साक्षी, इनका ही वर्णन शास्त्र कर सकता है। अज्ञात ज्ञातकता शास्त्र में हो सकती है कि नहीं? शास्त्र कहीं अनुवादक मात्र ही तो नहीं है कि अनुवादक का अर्थ होता है जैसा और इंद्रियों से मालूम पड़ा वैसे ही शास्त्र में कह दिया। लिया जी हाँ, कोई कोई कहते ना शास्त्र सुनते हैं तो कहते तो हाँ ये तो हमको पहले से ही हम मालूम था, मैं तो जानता था, ये बहुत मैं जानता। पर वो भी कहीं शास्त्र के बच्चा बच्ची से सुन के ही तुम जानते हो? शास्त्र के जो बात जानी जाती है वो बिल्कुल प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक होता है। शास्त्र ये डॉक्टर का रजिस्टर नहीं है, है ना, कि एक रोगी को कह हुई तो उसके पित्ताशय में गड़बड़ी थी, है तो पित्ताशय में गड़बड़ी इस ढंग से हुई थी तो उस पर हमने ये दवा दी तो वो रोग अच्छा हो गया। ये डॉक्टर जैसे अनुभव कर कर की दुनिया में बात को कहता है, ऐसे शास्त्र में यदि बात कही गई तब तो अनुवाद हो गई। तो एक ऐसी बात को शास्त्र बताता है जो बहुत मजेदार ढंग से बताता है। देखो किसी ने पूछा कि आकाश क्या है, तो हमने कहा देखो कि हमारा हाथ उठ रहा है तो जिसमें हमारा हाथ उठ रहा है उठ गया, और जिसमें हमारा हाथ गिर रहा है गिर गया, उसका नाम आकाश है। किसी ने कहा कि ये हाथ तो तुम्हारा रोशनी में उठता हुआ दिखा और रोशनी में गिरा, इसलिए हाथ जो है ये आकाश की पहचान नहीं है, ये तो रोशनी में दिखाई पड़ता है। बोले अच्छा, जिसमें रोशनी आती है और चली जाती है, है ना, जिसमें अधेरा आता है और चला जाता है उसका नाम आकाश है। बोले बाबा, अंधेरे का आना जाना, रोशनी का आना जाना तो आंख से दिखता है, ये आंख से देखी हुई जो रोशनी और अंधेरा है तो ये आकाश की पहचान नहीं है। अच्छा देखो, तो मैं बोलता हूं और तुम सुनते हो, ये हमारी बोली हुई आवाज जहां होकर तुम्हारे कान में पहुंचती है, हैं, उसका नाम आकाश है। तो शब्द का अध्यारोप करके और शब्द का अध्यारोप अपवाद करके, बोले क्या तब शब्द ही आकाश है? कहने शब्द आकाश का गुण है या आकाश का परिणाम है, अथवा आकाश का स्वभाव है, अथवा आकाश का मूल कारण तन्मात्रा है। और असल में जब आकाश चिदाकाश है, ब्रह्म है, तब ये शब्द तो केवल विवर्त है, चिदाकाश में शब्द विवर्त है, पर पहचानने का हेतु है। अध्यारोप अपवाद के द्वारा कैसी अज्ञात वस्तु का भी ज्ञापक होता है शास्त्र संसनागति। बड़े विचित्र ढंग से एक ऐसी चीज समझा देता है शास्त्र जो किसी भी प्रकार से किसी दूसरी रीति से समझ में नहीं आती है। तो अब इसमें ये भी कहते हैं कि जैसे तुम धर्म करोगे तो उसका फल तुमको इस लोक में मिलेगा या परलोक में मिलेगा, धर्म का फल मिलता है। पाप करोगे तो पाप का फल भी मिलेगा, इस लोक में मिलेगा, परलोक में मिलेगा। पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल सुख होता है। आपने ये जो कभी सुना होगा कि पुण्य से पैसा मिलता है और पाप से पैसा जाता है, ऐसा भी कभी सुना होगा, तो आपको ये बात सुनाऊं कि पैसे मिलने से आदमी को सुख होता है और पैसा जाने से दुख होता है। इसलिए पैसा आने में सुख है, तो सुख का निमित्त होने से पैसे को सुख कहा गया है। असल में पैसा सुख नहीं है, सुख तो दिल में होता है, पैसे में थोड़ी होता है ना। अच्छा, पैसा जाने से आदमी को प्रायः दुख होता है, इसलिए कहते हैं कि पैसा गया तो बड़ा भारी दुख आ गया। तो पुण्य से पैसा आया और पाप से पैसा गया, तो ये नहीं पुण्य से सुख आया और पुण्य से दुख गया, और पाप से दुख आया है, पाप से दुख आया और पाप से सुख गया। तो ये पाप कर्म और पुण्य कर्म का जो फल है जो हमारे अंतःकरण में होता है, बाहर के निमित्त में जैसे कोई कहे कि घी खाने से उम्र बढ़ती है तो ठीक है, गरीब आदमी को जिसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है और पूरा भोजन नहीं मिलता है, घी खाने से उसकी उम्र बढ़ेगी, लेकिन जिसकी चर्बी बढ़ गई है और ठीक ठीक पाचन नहीं होता है, जिसको अजीर्ण हो गया है घी खाने से, उसकी मृत्यु आएगी पास। तो घी आयु का साधन है कि मृत्यु का साधन है? बोले भाई, अधिकारी भेद से ये बात होती है। तो हम ये देखते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी सुखी हैं और जिनके पास पैसा बहुत है वो भी दुखी हैं। इसलिए पैसे में सुख दुख की मुख्य कारणता नहीं है, असल में सुख दुख की कारणता तो पाप होने में है, चाहे आज का किया हो चाहे पहले का किया हो। तो नारायण, सुख दुख तो दिल में होता है, दिल में। तो धर्म और अधर्म का फल संसार में देखने में आता है। अब ये फल जो आता है इसके बारे में ध्यान देने लायक चीज है। एक तो निमित्त होते हैं बाहर, जैसे पैसे का होना न होना, और सुखाकार दुखाकार वृत्ति होती है हृदय में, और एक होता है उसका अभिमान। बड़े विचित्र बात है ये, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये अभिमान है, और मैं पैसे वाला हूं, ये भी अभिमान है ना। कहते हैं कि पैसा तो या तो तिजोरी में होगा, या तो कपड़े की अंटी में होगा, या पर्स में होगा, तो पर्स वाला पैसा भी हमेशा बना रहेगा, तिजोरी वाला पैसा भी हमेशा बना रहेगा, या बैंक वाला पैसा भी हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई आश्वासन नहीं है। वो तो मन का एक अभिमान ही है कि ये हमारा है और इस वाला मैं हूं। इसी तरह जो मन में सुख दुख होते हैं वो भी कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो पुण्य करने से सुखोद्रेक होता है और पाप करने से दुखोद्रेक होता है। परंतु मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ये बात, या मैं धनी हूं मैं गरीब हूं ये बात, केवल अज्ञान से ही, अपने स्वरूप को न जानने से ही ये बात अभिमान के रूप में आती है। तो इस अभिमान का अपवाद होना जरूरी है, क्योंकि अभिमान का अभ्यास हो गया है, अध्यारोप हो गया है, इसलिए इसका अपवाद होना जरूरी है। तो देखो शास्त्र क्या करते हैं, आपके सारे अभिमान को मिटाने के लिए अरे भाई ये तेरा नहीं है, ये तूने है होटल में जो पैसा जमा किया है उसका है, हैं? ये जो स्त्री होटल में तुम्हारी सेवा के लिए आती है, जो खाना पीना आता है, जो बिस्तर सुविधा मिलती है, ये तुमने जो पैसा जमा किया है उसका है, तुम्हारा नहीं है। पैसा नहीं होगा तो नहीं आएगा, एक बात है ना। ये जो तुम रोज मेहनत मजदूरी करते हो, इससे मिल मालिक ने सेठ ने तुमको एक बंगला दे दिया है और एक मोटर दे दी है और दो नौकर दे दिए हैं, ये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा अभिमान झूठा है, हैं? तब तुम सरकार की नौकरी करते हो, जज हो, तो तुम्हारे लिए सरकार ने एक बंगले की व्यवस्था कर दी, एक मोटर की व्यवस्था कर दी, दो चपरासी की व्यवस्था कर दी, वो सरकारी है तुम्हारे नहीं है। तो वस्तु या तो मजदूरी चुकाने से मिली है, या तो परिश्रम करने से मिली है, या मालिक की कृपा से मिली है, जैसी भी समझो, ये तुम्हारी है नहीं। बौद्धों ने कहा कि है ही नहीं चीज, ये सारा ख्याल ही ख्याल है कि हम बड़े सुखी हैं हम बड़े दुखी हैं, ये सब तुम्हारा ख्याल है। वेदांतियों ने कहा कि देखो ख्याल ख्याल बोलने से काम नहीं चलता है, किसी भी मानी हुई चीज का अपवाद करने के लिए पहले कोई सच्ची चीज मिले तब झूठी चीज का अपवाद होता है। और बिना सच्ची चीज मिले झूठी चीज का अपवाद नहीं हो सकता। तो मेरे भाई, ये मैं धनी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, है ना, मैं ईश्वर का कृपा पात्र हूं, शेष का कृपा पात्र हूं, ये जो तुमने अभी मान रखा है, ये बात तब निवृत्त होगी जब असली चीज का ज्ञान होगा। अधिष्ठान ज्ञान हुए बिना अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। अध्यारोप का अपवाद तभी होता है जब सत्य वस्तु का ज्ञान हो जाए, नहीं तो अपवादा अपवादे किम भविष्यति उत्सर्गत सुपुर भविष्यति। अपवाद का अपवाद करने पर क्या होगा, उत्सर्ग की स्थिति हो जाएगी। ये बड़ा उल्टा है ना, ये बड़ा ही उल्टा है। क्या माने, व्याकरण का नियम है कि यदि अपवादक सूत्र का अपवाद कर देंगे तो जो चालू नियम है वही लागू होगा, चालू नियम है वही लागू होगा। तो यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्तापन, संसारीपन और परिच्छिन्नता, इनका अपवाद इनका वाद न कर दें, ब्रह्म ज्ञान न हो और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इनका वाद न हो और आप अपवाद भी न करें, तो क्या होगा, यही संसार चालू रहेगा। आपको ऐसा मालूम होगा कि शरीर के रूप में मेरा जन्म हुआ है, इसके इतने संबंधी हैं, इसके इतने पैसे हैं, इनके आने जाने में सुख दुख होता है, मैं पापी पुण्य आत्मा हूं, स्वर्ग नरक में आता जाता हूं, मेरा पुनर्जन्म होता है, मरण होता है, जन्म होता है, नहीं तो ऐसे मानोगे कि मैं जड़ शरीर हूं। ऐसा भी हो सकता है कि आप धर्म न मानो, अधर्म न मानो, नरक न मानो, स्वर्ग न मानो, आप पुनर्जन्म न मानो, ईश्वर न मानो, ऐसा हो सकता है। लेकिन तब क्या आप अपने को मानोगे, अपने को यही जड़ शरीर मानोगे, इससे ऊपर नहीं उठ सकते। तो आप अपने को जड़ शरीर न मानो, पापी पुण्यात्मा न मानो, नरक स्वर्ग में आने जाने वाला न मानो, जन्म मरण वाला न मानो, सुख दुख से आपकी मुक्ति हो जाए, आने जाने से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए आपको एक सच्ची चीज जानने की जरूरत है। अगर उसको वेद नहीं बताता तो वेद अधूरा है। तो वेद वेद को फल चलाने की विद्या को वेद बता दे, सीते बंदा नहे सदा, सीता माने वही हो फराई है ना, फल जिसको देखते हैं ना, हल के फल से जब देखते हैं, अब सीते बंदा नहे सदा, हरी माता तुम तो हमको बहुत अन्न देती हो, बहुत रोटी देती हो, बहुत खिलाती हो, अगर तुम न हो हे हल के थाल, अगर तुम न हो वो और हे हल से जोती हुई भूमि, अगर तुम न हो वो तो हमें रोटी खाने को क्या मिलेगी। देश केवल नहीं बताएगा, देश केवल नहीं बताएगा कि अदाम सोमम अमृता आधुमा, हम जा करके स्वर्ग में यहां हम खूब सोम पान करेंगे और फिर देवता हो जाएंगे और जाके स्वर्ग में भोग करेंगे। देव केवल इतना ही बता देगा, तो केवल ख्याली बातों को ही तो बताएगा। एक ऐसी चीज देव बताता है जो अन्य प्रमाण से अनधिगत और अन्य प्रमाण से अबाधित है, किसी भी प्रमाण हो साधन की तो हम लोग चर्चा ही नहीं करते हैं, साधन की चर्चा नहीं करते हैं। ये विद्या है, ये विद्या है माने जानकारी है, अपने आप को जैसा क्यों जानना है, ये कुछ करना और भोगना नहीं है, कुछ चाहना और पाना नहीं है, किसी दूसरे को पकड़ना नहीं है, तो ये तो अपने स्वरूप को जानना है। इसी से संतनाथ शास्त्र बोलते हैं धर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार करोगे समाधि लगेगी, भगवद आकार वृत्ति करोगे भगवान के सायुज्य होगा। ठीक है, लेकिन महाराज जिस अपने आपे को न जानने के कारण कर्म की मजदूरी करनी पड़ी, दूसरे के पराधीन होना पड़ा और चार ओर से आंख बंद करनी पड़ी, योग में क्या दोष है? हैं? उसमें खुली आंख का जीवन सच्चा आजीवन नहीं है, बंद आंख का जीवन सच्चा जीवन है। नारायण ये लोक व्यवहार का सत्यानाश है कि बंद आंख का जीवन सच्चा जीवन और खुली आंख का जीवन गलत जीवन। राम राम है। और बोले महाराज उपासना करके वैकुंठ में जाए तो है? बोले ये गलत और वो सही, ये गलत जो जहां हम हैं वो गलत और जहां जाएंगे वो सही। हे भगवान, बोले नहीं अभी नहीं, जब हम धर्म करके स्वर्ग को बनाएंगे तब वो सही, हमारी रचना सही, हमारी रचना सही, ये सही नहीं। तो वेदांत साधन साध्य की चर्चा नहीं करता कि धर्म साध्य स्वर्ग है, उपासना साध्य वैकुंठ है, धारणा ध्यान आदि साध्य और समाधि है, इसका वर्णन वेदांत नहीं करता। वेदांत सुख को उत्पन्न नहीं करता। वेदांत ये कहता है कि इस समय जो चीज तुम मान मान के बैठे हो मैं देह हूं, बिना सोचे समझे, मैं पापी पुण्यात्मा हूं करता हूं बिना सोचे समझे, मैं सुखी दुखी भोगता हूं बिना सोचे समझे, मैं जन्म मरण वाला हूं बिना सोचे समझे, मैं स्वर्ग नरकादि में आने जाने वाला हूं बिना सोचे समझे। हैं? अपने को तुम एक हालत में क्यों ले जा रहे हो? एक ऐसी चीज वेदांत बताता है जो किसी दूसरे साधन से तो कभी मिल ही नहीं सकती। वहां कर्म उपासना और योग का तो द्राविड़ प्राणायाम से भी संबंध नहीं है, है ना? बादरायण संबंध भी नहीं है। बादरायण संबंध बोलते हैं, एक आदमी एक गांव में घूम रहा था, किसी के घर में घुस गया तो घर वाले ने पूछा कैसे आए? बोले कि हमारे घर में बेर का पेड़ है, और तुम्हारे घर में मैंने देखा एक टोकरी बेर रखा हुआ है, तो हमने कहा भाई हमारे घर में बेर का पेड़ और तुम्हारे घर में बेर, तो हमारा रिश्ता नाता हो गया, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, आओ चल के मिल लें। तो ऐसे रिश्ते की कल्पना करने वाले बादरायण संबंध भी, ये वेदांत प्रतिपाद्य, वेदांत प्रतिपाद्य जो आत्मा का ब्रह्मत्व है, ये कल्पित रिश्ता भी नहीं है। प्रमाण साधनांतर साधन से तो अगम्य है ही, उस साधन चाहे कैसा भी हो। ऐसा क्योंकि आप साधन में क्या दोष है आपको बताएं? कोई भी साधन करने से आपका कर्तापन दूर नहीं होगा। यहां तक कि मैं साक्षी हूं ये भावना जब करेंगे तो उस भावना के भी कर्ता आप होंगे। कोई भी किया हुआ साधन आपके कर्तापन को मिटा नहीं सकता। अच्छा, और कोई भी साधन करेंगे तो उसका मजा आएगा, और मजा आएगा तो आप में भोक्तापन रहेगा, है ना? और जब भोक्तापन रहेगा तो वासना की निवृत्ति कहां से होगी? वासना बनेगी, तो फिर ये भावना बनी रहे तो इस जन्म में बनी रहे, अगले जन्म में बनी रहे, ये होगा। अच्छा, लो वासना से जो फल मिलेगा वो नाशवान होगा, क्योंकि साधना से जो उत्पन्न होगा वो नाशवान होगा। तो आपको कर्तापन से मुक्ति न दे, भोक्तापन से मुक्ति न दे, वासना से मुक्ति न दे, राग द्वेष से मुक्ति न दे, और फिर वो जहां ज्यादा मिले वहां जाने की इच्छा होगी, है ना? तो लोक परलोक से मुक्ति न दे और परिच्छिन्नता से, क्योंकि बिना अंतकरण में मैं मेरा किए कोई साधन कैसे करेगा, तो परिच्छिन्नता से मुक्ति न दे। और तो वेदांत की चर्चा कोई साधन की चर्चा नहीं है, इसका नाम तो आत्मविद्या है, जैसा है वैसा जानो, है ना? तो ये बात तो साधन की बताई, या प्रमाण की सुनो, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि जो प्रमाण हैं वे दूसरे के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते हैं। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा, प्रमाण का जो पक्षपात है वो प्रमेय की सिद्धि में है, प्रमाता की सिद्धि में नहीं है। आपका ध्यान कभी उठ जाता है कि नहीं जाता है, हमको सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं होता, हमारे सामने दूसरे को सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए प्रमाण का व्यवहार होता है। प्रमाता को तो सिद्धवत मान करके प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, माने जब हमारी आंख काम करेगी तो पहले हम होंगे, फिर आंख दूसरे को दिखा देगी, दूसरे को दिखाने के लिए आंख प्रवृत्त होती है, हमको तो मानने के बाद आंख काम करती है। तो आंख की सिद्धि के पहले जो हम सिद्ध हैं उसको आंख सिद्ध नहीं करेगी, आंख रूप को सिद्ध करेगी हमको नहीं, नाक गंध को सिद्ध करेगी हमको नहीं। प्रमाण की प्रवृत्ति जो है वो प्रमेय पक्षपातिनी है, वो प्रमात्र पक्षपातिनी नहीं है। ऐसी अवस्था में नारायण दुनिया का कोई प्रमाण हमारा हमें अपने स्वरूप को नहीं लिखा सकता। भावना करके वृत्ति बना के देखो हम दृष्टा हम साक्ष, वो भी एक साधन है, वो भी एक मजदूरी है, वो भी एक कर्तापन है। आपकी परिच्छिन्नता को कहां से काट सकेगा? इसी से वो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। बोले वृत्ति टिकती नहीं है, क्या बोले वृत्ति बनती नहीं है, क्या स्थिति होती नहीं है? अरे भाई तुम्हारी बनाई हुई चीज है, तुम्हारा बनाया हुआ ख्याल आखिर कब तक रहेगा? तब वेदांत की जरूरत कहां पड़ती है? वेदांत की जरूरत कहां पड़ती है? जहां सारे साधन हार जाते हैं, जहां सारे प्रमाण हार जाते हैं, वहां कहता अरे भाई प्रमाणों का जो प्रमाता है, प्रमाण से देश सिद्ध है, प्रमाण से काल सिद्ध है, प्रमाण से वस्तु सिद्ध है, प्रमाण से भेद सिद्ध है, प्रमाण स्वयं भिन्न भिन्न है, इसलिए प्रमाण भेद रूप है प्रमाण, परंतु इन भेदों में जो अभेद है, देश भेद में अभेद, काल भेद में अभेद, वस्तु भेद में अभेद, प्रमाण भेद में अभेद, अभिमान भेद में अभेद, भाव भेद में अभेद, जो अपना आपा है नारायण उसकी ओर ध्यान खींचने की जरूरत है। ये तो विद्या है, ये तो जानकारी है, ये तो आपको मजदूर बनाने के लिए नहीं है, ये आपको ख्याली दुनिया में ले जाने के लिए नहीं है, है ना? ये आपका आंख बंद करके आपका जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है, ये तो नारायण है ना, स्वतःसिद्ध जो वस्तु है, स्वतःसिद्ध वस्तु, उसका बोध कराने के लिए तत्व समन्वयात। ये शास्त्र यहां आत्मा के अद्वितीयत्व का, ब्रह्मत्व का चिंतन करने से शास्त्र का नाम शास्त्र है। बोले शास्त्र में तो कर्म धर्म उपासना है, देवता विधि निषेध अर्थवाद नाम मंत्र बहुत सारे वर्णन है। बोले कि नहीं, तत्व समन्वयात, यदि समन्वय करोगे तो ब्रह्म का समन्वय दूसरों के साथ नहीं होगा, परंतु सबका समन्वय ब्रह्म के साथ हो जाएगा। ये आप देखना, ये तो बड़ी बड़ी मजेदार बात है। ये भी ऐसा, ब्रह्म तो हमने जाना कि अद्वितीय है, अपूर्व है, अनपर है, अनंतर है, अबाह्य है, सदे तक ब्रह्म, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इत्यनुशासनम। सुब्रेनारायण कुछ निषद कहता है, हमने ये जाना कि ये ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? अपूर्वम, इसके पहले कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं, माने कारण कार्य इसमें नहीं है, भूत भविष्य इसमें नहीं है। अच्छा, फिर बोले अनंतरम अबाह्यम, इसमें बाहर भीतर नहीं है, माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और बाहर भीतर अर्थात देश नहीं है। अयम आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये दृश्य नहीं, ये दृश्य तो है ही नहीं। अयम आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है, अद्वितीय है, और ये सर्वानुभव स्वरूप है। बोले सबका निषेध करती है श्रुति, तो श्रुति निषेध तो करती है पर निषेध करके बोलती है सौ ऐसा नेति नेति आत्मा निषेध ही नहीं करती है, वो कहती है अपना आप ही ऐसा है। तो ये जो अपने आपे का बोधन कराना है ये वेदांत का खास काम है। धर्म भी उसी के लिए, उपासना भी उसी के लिए, योगाभ्यास भी उसी के लिए, प्रमाण प्रमेय का व्यवहार भी उसी के लिए। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। जिसके होने से ही प्रमाता प्रमाता है, प्रमाण प्रमाण है, प्रमेय प्रमेय है, प्रमा प्रमा है, है? जिसके अस्तित्व से ही सबकी सिद्धि होती है, है ना? और इनके न होने पर भी जो रहता है, इनके अभाव में भी जो रहता है, देश काल वस्तु आदि प्रमेय के रूप में है और अंतःकरण इंद्रियां आदि प्रमाण के रूप में है, है? और इन इंद्रियों से अवच्छिन्न जो चेतन है वो प्रमाता के रूप में है, अंतःकरण वृत्ति से अवच्छिन्न, अंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन प्रमाता के रूप में है, और वो चेतन अखंड अनंत अद्वय है। उसमें न प्रमेय है, न प्रमाण है, न प्रमाता है और न प्रमा है, और फिर तो उसके सिवाय ये सब और कुछ नहीं है। खुले आंख से परमात्मा को देख लो, गंध से देख लो, गुफा में जाए तो देख लो, बाजार में उसको देख लो, वैकुंठ में देख लो, नरक में देख लो, करते हुए देख लो, न करते हुए देख लो, है? ऐसा परमात्मा महाराज जिसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है, उसी में संपूर्ण वेद वेदांतों का समन्वय है। तत्तु समन्वया, इस अधिकरण में इस प्रसंग का निरूपण करना है। ये अधिकरण का मैंने एक विषय सामान्य है ना, वैसे तो इसमें अनेक विषयों का वर्णन है जो आपको फिर धीरे धीरे सुनाते रहेंगे। तो पहले लोगों को इस देश में कोई दूसरी भाषा तो नहीं पढ़नी पड़ती थी ना, संस्कृत भाषा की प्रधानता से शिक्षा थी, तो इसमें पदशास्त्र माने व्याकरण और वाक्य शास्त्र माने पूर्वमीमांसा और प्रमाण शास्त्र माने न्यास, इन तीनों का स्वाध्याय पहले कर लेते थे तब वेदांत के स्वाध्याय था। पदवाक्य प्रमाण कारावार कारीण ऐसा जो बोलते हैं ना हमारे आचार्यों से, पदशास्त्र व्याकरण, वाक्य शास्त्र मीमांसा और प्रमाण शास्त्र न्याय, इनके समुद्र के जो पार पहुंच गया है उसको बोलते हैं पदवाक्य प्रमाण कारागार कारण। कारागार माने समुद्र, इस तार का भी जानते हैं और उस तार का भी जानते हैं, दोनों तार का जानते हैं। कि जब ऐसे लोग वेदांत का श्रवण करने के लिए, वेदांत का स्वाध्याय नहीं, वेदांत का श्रवण, स्वाध्याय विधि दूसरी है और श्रवण विधि दूसरी है। स्वाध्याय भी तक यहां स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए, वो तो जंगोपवीत संस्कार से संपन्न होकर आचार्य के पास जाकर ईशेश्वरा वृद्धेश्वरा अग्निमूले पुरोहिताम एक स्वाध्याय करने की विधि है। और श्रवण की जो विधि है वो तो दर्शन के लिए है, आत्मादारे प्रस्तव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि कव्या। श्रवण विधि अधिकारी जिज्ञासु के लिए है और अध्ययन विधि जज्ञो कवितादि संस्कार नाम ब्राह्मणादि वर्णी ब्रह्मचर्यादि आश्रमी के लिए वो विधि है। तो कहने का मतलब ये कि वेदांत से पहले जो तैयारी करनी पड़ती थी ना, वो यदि हो तब तो सुनते ही सुनते वेदांत समझ में आ जाए। और यदि वो तैयारी पहले से नहीं है तो सब कुछ सुनना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। तो पहले आपको कर्मकांडात्मक जो वेद है उसकी बात न जानने के कारण वेदांत का पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष समझने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है। लोग कहते हैं भाई वेदांत तो बड़ा कठिन है, तो वेदांत तो बड़ा कठिन है लेकिन कोई लेयर और अपर शिक्षा प्राप्त न करे, कोई मिडिल शिक्षा प्राप्त न करे और सीधे एमए क्लास में जाकर बैठ जाए तो उसको वो कठिन पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो वो तो कठिन पड़ेगी, है ना? लेकिन उसको धीरे धीरे धीरे धीरे सुनते सुनते सुनते श्रवण से भी एक संस्कार होता है और उससे चित्त ठीक बन जाता है। हम लोगों का ऐसा विश्वास है और ऐसा देखने में आया है कि समझ में ना आवे केवल श्रवण करे वेदांत का तो पाप वासना क्षीण हो जाएगी। सत्संग में तो आके बैठते हैं ना, और यदि मनन करने लग जाओ तो चित्त की है ना, चित्त में जो संशय आदि दोष हैं वो मिट जाएंगे। श्रवण से पाप वासना मिटेगी और मनन करने से शुभ वासना भी मिट जाएगी, है ना? जो स्वर्ग आदि की वासना है वो मनन करने से मिट जाएगी और निधिध्यासन करने से चित्त की चंचलता मिट जाएगी और तब चित्त बिल्कुल दर्शन के योग्य हो जाने से महावाक्य का जो अर्थ है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यदि आपके चित्त की पहली तैयारी नहीं भी है तब भी श्रवण करते करते उसकी तैयारी हो जाएगी और मनन करने लगेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, निधि ध्यासन करने लगेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम किसी वेदांत के जिज्ञासु से ये नहीं कहते कि अब तुम यज्ञ जागादि का अनुष्ठान करके पहले यज्ञ करो फिर वेदांत सुनने आना, और ऐसे तो नहीं कहते हैं। और उससे ये नहीं कहते कि तुम बहुत दिनों तक पहले उपासना कर लो तब वेदांत सुनने के लिए आना। यद्यपि उससे तैयारी नहीं है तथापि अनुभव में ऐसा आता है कि श्रवण से तापदापना, मनन से शुभदापना और निधिध्यासन से चित्त की चंचलता मिट जाती है। एक दूसरी बात आपको सुनाते हैं। कल मैंने इशारे से कोई बात कही थी, लेकिन इशारे से कही हुई बात तो सबकी समझ में नहीं आती है। अपवादा तो वादे इस सर्वस्व से रखते, जिससे आपको देह में मैं बना है, आप देखो है कि नहीं है, ये मेरा घर, घर मेरा क्यों है, क्योंकि देह मैं है, ये मेरा परिवार, परिवार मेरा क्यों है, क्योंकि देह मैं है। यदि देह मैं न होता तो देह के रिश्तेदार मेरे कैसे होते, और देह मैं न होता तो रुपया और घर मेरा कैसे होता। इसलिए देह को मैं मान करके आपका सारा व्यवहार चल रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आप सत संप्रदाय के अनुसार वेदांत का स्वाध्याय नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तो गड़बड़ाए जाने की संभावना है। वो क्या गड़बड़ाना है, एक ने आपको कह दिया आके कि आप जीव नहीं है, बस ये अभ्यास करो कि आप जीव नहीं है, जीवात्मा है। आप जरा इस पर विचार करो कि आप जीव नहीं है। जब ये विचार आप करने लगेंगे और ये मान बैठेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि मैं जीव नहीं हूं, इसलिए मेरा पूर्व जन्म नहीं है, और मेरा मैं जीव नहीं हूं इसलिए मेरा उत्तर जन्म नहीं है, ये नतीजा होगा है। और इसलिए पाप पुण्य का कोई पहले और पीछे का संबंध भी नहीं है। अच्छा, मैं जीव नहीं हूं, तो मरने के बाद कहीं जाना नहीं है और हम कहीं से आए भी नहीं है, पाप पुण्य का संबंध कट गया ना। लेकिन इससे जो देह में, स्थूल देह में जो मैं हुआ था वो कटाती नहीं, आप ही विचार करो, आपका पहले का जीवपना कट जाएगा और पीछे का जीवपना कट जाएगा। आप ईमानदारी के साथ उस पर विचार करो, है ना, आपका वेदांत कहीं आपको नास्तिक न बना दे। आप सुनने जाए वेदांत और लौटे चारबाक मत के अनुयायी होकर के, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई, वेदांत के साथ अन्याय मत करो, ईमानदारी से विचार करो कि मैं जीव नहीं हूं। इस प्रकार जीवत्व को काट देने से आपका जो देह में मैंपना है वो मैंपना कट जाता है कि नहीं कट जाता है। आप गहराई से अनुभव करो, ईमानदारी से अनुभव करो, केवल जीवत्व का निषेध तो चार बात करता है, नायम अस्तीति एक। चारबाक सिद्धांत में ये बात कही गई कि पैदा होने से पहले जीव नाम की कोई चीज नहीं थी, मरने के बाद जीव नाम की कोई चीज नहीं रहती है, ये तो माता पिता के रजो वीर्य के मिलने से नशे की तरह, मद शक्ति की तरह एक शरीर में खुमारी पैदा हो गई है और तुम जीव बन गए हो, परंतु ये जीवता तुम्हारी जो है वो जन्म से लेकर मरण पर्यंत ही है, शरीर के साथ मिट जाएगी, अर्थात सारा जीवन तुम्हारा दैहिक जीवन ही है। तो यदि आपने वेदांत का श्रवण करके यही सीखा कि हमारा जीवन केवल दैहिक जीवन है, तो आपने वेदांत का श्रवण नहीं किया, चारवाक मत का श्रवण किया। इस बात को आप पूरी गंभीरता के साथ समझें। शंकराचार्य भगवान का कहना यह है कि जब तक सच्ची चीज मिल नहीं जाती, तब तक झूठी चीज से निकलना संभव नहीं है। ये नियम देखो, जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक आप भले सर्प को मुकर जाएं, माला को मुकर जाएं, डंडे को मुकर जाएं, है ना, परंतु कोई न कोई भ्रम आपको आके लगेगा, क्योंकि आप असली चीज को नहीं जानते हैं। इसलिए जब तक आप अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म नहीं जानते हैं, तब तक आप परिच्छिन्नता से मुकरते रहेंगे। तो मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, मैं वेदांतियों को खास करके इसके लिए है ना सावधान करता हूं कि तब तक आप भले मुकर जाइए कि मैं अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष नहीं हूं, ऐसा मुकर जाइए। माने मैं जीव नहीं हूं, उसका अर्थ यही है कि मैं जीव नहीं हूं। भले आप मुकर जाइए कि मैं विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं हूं, भले आप मुकर जाइए कि मेरा लोक परलोक में आना जाना नहीं है, मुकर जाइए माने मना कर दीजिए। लेकिन ये मना करने वाला कौन, ये मना करने वाली जो वृत्ति है, इस वृत्ति का अभिमानी कौन, इस वृत्ति से विशिष्ट कौन, इस वृत्ति से उपहित कौन है, ये मना करने वाला कौन, परिच्छिन्न की अपरिच्छिन्न। नारायण, तो जब इस वृत्ति में अभिमान करके और इस वृत्ति को मेरी मानकर इस वृत्ति के द्वारा निषेध करने वाला कि मैं जीव नहीं, जब तक उसको अपनी अपरिच्छिन्नता का बोध नहीं होगा, अर्थात अपने ब्रह्मपने का बोध नहीं होगा, तब तक नतीजा क्या होगा, इस बात पर आप ध्यान दें। नतीजा ये होगा कि आप ये तो कह देंगे कि मैं जीव नहीं, जब सावधान होंगे विचार काल में, हम लोग उसको विचार काल मानते हैं, समाधि काल नहीं मानते हैं, बोला, क्योंकि समाधि काल में वृत्ति नहीं होती, इसलिए उसमें भ्रांति की निवृत्ति का सामर्थ्य भी नहीं होता। और जहां से बैठकर फिर उठना होता है, उस स्थिति को निर्बीज मानना बेवकूफी है। जहां से सो करके जागते हैं, सुषुप्ति को निर्बीज मानना बेवकूफी है। क्यों, सो के उठने के बाद कल वाला घर मेरा घर हुआ कि नहीं, तो आज मेरापन घर में कैसे आया, सोते समय तो नहीं था, तो सोते समय भी उसका बीज था। कल वाली पत्नी आज अपनी पत्नी कैसे हुई, कल वाला पति अपना पति कैसे हुआ, कल वाला बेटा आज अपना बेटा कैसे हुआ, तो सुषुप्ति में उसका बीज था। तो जिस समाधि से उत्थान होता है, उस समाधि को निर्बीज मानना, उस समाधि को निर्बीज मानना किसी प्रकार बनता ही नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि थोड़ी देर तक आप भले ख्याल कर लो कि दुनिया से हमारा संबंध टूट गया, लेकिन वो संबंध परमार्थ ज्ञान पूर्वक टूटा है कि बिना परमार्थ ज्ञान हुए ही टूटा है। ये वेदांत संप्रदाय की, ये सब संप्रदाय की विशेषता है। और उठे